إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تاکید اللہ مالک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے ثمرات فوائد برکات کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ بیان کی ایسی ہی باتوں میں ایک نمایاں بات اللہ کا تقویٰ ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں بہت ہی زیادہ مقامات میں اپنے تقویٰ کا حق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو تقویٰ کی بہت زیادہ تاکید فرمایا تھا کتاب و سنت میں تقویٰ کے ثمرات اور برکات بھی بہت ہی زیادہ بیان کیے آج کی ہماری اس نشست میں اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ اسی تقویٰ کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے اور گفتگو کو میں نے سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی کی خاطر اللہ کریم کی توفیق سے تین حصوں میں تقسیم کیا اور تین حصوں میں پہلا حصہ یہ ہے کہ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ تقویٰ کی دنیا اور آخرت میں برکات اور فوائد کیا ہے اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا اللہ کریم کی توفیق سے پہلے حصے کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں تقویٰ وہ ہے کہ انبیاء سابقین میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی امتوں کو تقویٰ کا حکم دیا. سورہ الشعراء میں اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اور یہی بات اللہ کریم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بیان کی کہ انہوں نے بھی اپنی امت سے فرمایا فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی فاتقوا اللہ واتیعون، اور یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی فاتقوا اللہ واتیعون، اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی فاتقوا اللہ واتیعون. اور عجب شاندار بات ہے کہ اللہ کریم نے ان انبیاء کے جو الفاظ نقل فرمائے وہ بھی ایک ہی جیسے فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. توجہ فرمائیے، اگر تقوی کے بارے میں اور کوئی بات نہ ہو، اگر سمجھنے والا دل ہو، تو یہ کیا کم بات ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے جن انبیاء کا ذکر سورہ الشعراء میں ہو رہا ہے، ہر نبی اپنی امت کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اور تقوی کا حکم اللہ کریم نے اہل کتاب کو دیا. سورہ المائدہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی اہل کتاب کو تم سے پہلے اور تمہیں خصوصی طور پر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کا حکم دینے کا، تقویٰ کی امت کو تاکید کرنے کی، کتنی تقویٰ کی تاکید کرنے کی طرف کتنی زیادہ توجہ دیتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ جب بھی خطبہ عامہ ارشاد فرماتے ہیں تو تین آیات کی تلاوت کرتے ہیں. جو تین آیات میں نے ابتدا میں پڑھی، نکاح کا خطبہ ہوتا اس میں بھی سب سے پہلے ان تین آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور ان تین آیات میں چار مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے وصیت طلب کرتے، آپ سے درخواست کرتے کہ ہمیں سمجھائیے، تو متعدد احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ متقی بن جاؤ. امام احمد ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنه رأس الأمر كله، فرمایا اللہ کے تقویٰ کو لازم کر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ توجہ فرمانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، اللہ کا تقویٰ تمام کاموں کی اصل ہے، تمام کاموں کی جڑ ہے، تمام کاموں کی روح. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حدیث پاک بھی امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں بیان کی ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درخواست کرتے ہیں مجھے وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت او این ما کنت. معاذ مجھ سے وصیت طلب کرتے ہو، میری وصیت تجھے یہ ہے جہاں بھی ہو، اللہ اکبر، جہاں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اس کو اپنے پاس رکھنا. اب لوگوں توجہ فرمانا، اسی پر بس نہیں، اسی پر بس نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ شان والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اللہ سے التجائے کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرمانا. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور چار باتوں کا سوال کیا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نمبر ایک ہدایت کا، میں اور آپ اس بات کی ہوئی ہے. امام الانبیاء قائد المرسلین اللہ کے سب سے زیادہ پیارے چار چیزوں کا سوال کر رہے ہیں، اور ان چار میں سے پہلی اللہم انی اسألک الہدى، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. نمبر دو والتقى، اور میں آپ سے تقویٰ کا سوال کرتا ہوں. نمبر تین والعفاف، میں آپ سے گناہوں سے میرا دامن پاک رہے اس کا سوال کرتا ہوں. جتنا اندر ایمان ہو اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اور جتنا اندر خالی ہو اتنا انسان بے خوف ہوتا ہے. اور چوتھی بات والغنا، اور اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں توکلی کا. تو ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جن باتوں کا سوال کیا کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو، استمرار ہے، صیغہ ماضی استمراری، کیسے کہتے ہیں ظاہر صاحب، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، دو چار دفعہ کی بات نہیں ہے، بیٹا سمجھ میں آ رہی ہے، صیغہ استمرار ہے ماضی میں، کہ آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا شیوا یہ تھا کہ اللہ سے یہ التجا کرتے رہتے ہیں. اور اس التجا میں چار باتوں کا ذکر ہوا، اور ان چار میں سے ایک تقویٰ کا سوال ہے. اللہ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ کو سمجھ لیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کا اس کثرت سے سوال کرتے ہیں تو میں اور آپ اس سوال کرنے کے کتنے زیادہ محتاج. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم آت نفسی تقواہ وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. معنی, اے اللہ میرے نفس کو, اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ. اور اصل مانگنے والی چیز یہ ہے, دولت مانگے ٹھیک ہے, گناہ نہیں, کوٹھی مانگے, کار مانگے, ان چیزوں کا مانگنا جائز ہے, لیکن اصل جو سودا مانگنے والا ہے وہ یہ ہے, اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ میری جان کو اس کا تقوی عطا فرما دے. وزکہا, اور میری جان کو پاک فرما دے. انت خیر من زکاہا, آپ پاک کرنے والوں میں سے سب سے اعلی. انت ولیہا ومولاہا, آپ میری جان کے کارساز ہیں, آپ میری جان کے مالک ہیں. تو گفتگو کا نقطہ اولا یہ تھا کہ تقویٰ کی اہمیت قرآن و سنت سے بہت ہی زیادہ ثابت. اور جو چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی ہیں ان میں سے صرف ایک بات, بلکہ ایک ایک بات اگر دل مردہ نہ ہو چکا ہو تو تقویٰ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی. اللہ مجھے اور آپ سب کو تقویٰ کی اہمیت کو جاننے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا کرنا. گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ تقویٰ جس کا زور اللہ کریم نے اتنا دیا, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو زور دیتے رہے اس سے ملے گا کیا؟ ہم انسان ہیں, چاہتے ہیں جو کریں اس کا بدلہ دے, تو اس سے ملے گا کیا؟ ہمارے رب کی کلام پاک میں تقویٰ سے جو کچھ ملتا ہے وہ بہت ہی زیادہ. چند ایک باتیں اپنے مقررہ وقت میں جن کا سمجھنا اللہ کی توفیق سے ممکن ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھی ذرا گنتے جائیں باتیں, اور جو لکھنا چاہے وہ لکھے, اللہ کے فضل و کرم سے ہر بات پکی کچی بات نہ ہو, ڈاکٹر صاحب پہن نہیں رہے کسی, شاید ایسے اقتصاد شامل ہو گئی. تقویٰ سے مکی بیٹا آپ کے پاس پہن نہیں, تقویٰ سے جو باتیں ملتی ہیں ان میں سے پہلی بات, اور عرش والے رب کی قسم اگر اللہ مجھے عقل دے دے اور آپ کو بھی دے دے تو ایک فائدہ ہی اتنا کافی ہے کہ میں اور آپ اپنی ساری توانائی, ساری صلاحیتیں تقویٰ کی حاصل کرنے پہ لگا دیں. پہلا فائدہ, سورہ الحجرات میں اللہ کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ، اور کون کہہ رہا ہے بلا شبہ؟ اللہ نبی فرمائے تو کیا ان کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ تم میں سے اللہ کے ہاں، رسی ترجمہ کر رہا، تم میں سے بلا شبہ تم میں سے سب سے خطاب ہے، مالدار، بڑے بڑے منصب والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑی بڑی تجارتوں والے، سب سے خطاب، جہاں جہاں تک میری اور آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہ سارے اس خطاب میں شامل، ڈاکٹر، انجینئر، جنرل، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پالیٹیشن، بزنس، جہاں جہاں ہم انسانوں کی نگاہ جا سکتی ہے وہ سب شامل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں تم میں سے سب سے زیادہ ہے. اور سوال ہے، رب کی قسم، تقوی کا اور کوئی فائدہ کتاب و سنت میں بیان نہ کیا جاتا، یہ فائدہ بہت خاص ہے. ہم سچی بات کریں، میں اور آپ عزت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ عزت کے نہیں، گھر سے نکلتے ہوئے کتنا تیار ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ دھوبی کپڑے اس نہیں کرتے، ایک دفعہ پھر کرنے کرتے ہیں کہ ذرا پوزیشن اچھی نظر آئے. سرکل، یہ خامخواہ جوتے درویش بننے کا کیا فائدہ ہے؟ قریباً سارے لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے وقت کے مطابق کچھ کر کے نکل گئے، کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن عام دستور یہی، خواتین بھی مرد بھی، کیوں؟ کہ نظروں میں جچ جائیں. کس کی نظروں میں؟ مخلوق کی نظروں، اور مخلوق عام طور پر بے وفا. یہاں بات ہے خالق کی نظروں میں جچنے کی، اور جچنے کی نہیں بلکہ عزت پانے. وہاں سب سے زیادہ، اور یہ میں سب سے زیادہ اپنی طرف سے نہیں ڈال رہا، صیغہ افعال ہے عربی کا جس کا معنی ہی سب سے زیادہ، وہاں سب سے زیادہ کہاں؟ اس کے پاس جو عزت کا مالک ہے. عزت آسمان کی طرف سے ہے، زمین کی طرف سے نہیں. عزتوں کے مالک اب جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. عزتوں کے مالک رب کے پاس سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو لوگوں، بات نمبر ایک، عزت کی چابی ہے. ہم نے عزت کی کئی کئی چابیاں بنا رکھی، اور اکثر چابیاں شیطانی ہیں. کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. ہماری بیٹیاں کہتی ہیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اگر پردہ کیا تو میری فرینڈ کے لیے یہ بڈھی ماہی آ گئی ہے، میرا اسٹیٹس کیوں بٹی صاحب ایسے ڈیل ڈیڈ ہو جائے، میں اپنی کوئنز کے ساتھ سر اونچا نہ کر سکوں. کتنے بھائی، بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ پھر نہ پوزیشن متاثر ہوتی. میں کسی ایک کی بات نہیں، اپنی سب کی بات کر رہا ہوں. ہم نے عزت کے پیمانے جھوٹے، شیطانی، ابلیسی بنا رکھے. اور میری سمجھ تو یہ ہے، غلط ہو تو مجھے سمجھا دیجئے، ہماری بہت سی نافرمانیوں کا سبب ہمارے عزت اور پرسٹیج کے شیطانی سٹینڈرڈز بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں. گاڑی نہیں ہے یا پرانی ہے یا پوزیشن خراب ہو رہی ہے, بینک سے پیسے لے لو یا پوزیشن تو ٹھیک ہو جائے, مکان اس کا اردو پنجابی میں ٹیکا کر دیں گے تو پیسے کو نہیں. رشتے دار ہیں جی میرے, بچیوں کے سسرال والے ہیں, بیٹوں کے سسرال, ٹیکا تو ہونا چاہیے چلو بینک سے ہو جائے. ابلیس ہی شیطانی اسٹینڈرڈ ہے عزت کے اور ان سے عزت نہیں ملتی جب عزت کا مالک اللہ ہے. تو عزت پانے کی چابی جو انہوں نے بتلائی ہے, عزت کا دروازہ کھلے گا اس چابی سے, شیطانی چابی سے نہیں کھل سکتا, جتنا چاہے زور لگا. تو تقوی کا پہلا فائدہ ہماری گفتگو کا کہ تقوی والے اللہ کے ہاں معزز, اللہ کے ہاں محترم, اور جو سب سے زیادہ تقوی والا وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا. اللہ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے. نمبر دو, ہائے میرے اللہ مجھے سمجھ دے دے, جو متقی بن جائے اس کا معاون, اس کا مددگار, اس کا پیٹرن, اس کا سرپرست, اس کا گارڈین کون بنتا ہے؟ لوگوں ہم غور کریں, یہ باتیں ہیں ہمارے غور کر, اپنے خیال میں میں بھی اور شاید آپ بھی بڑے سمجھدار ہیں, یہ ڈگری ہے, یوں ہے فوں ہے, جو ان باتوں کو سمجھتا نہیں وہ عرش والے رب کی قسم عقل مند نہیں, بے وقوف, جتنی چاہے ڈگری آ جائے. جو شخص متقی بن جائے اس کے معاون, اس کے مددگار, اس کے محافظ, اس کے حامی, اس کے ناصر, اس کے پیٹرن عرش والے رب بن جائے. قرآن کریم میں یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ کریم نے بیان فرمائی. سورہ البقرہ میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَاعْلَمُوا, اور جان لو. کیوں فرمایا ہے؟ اللہ بہتر جانے, لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کان کھول لو, یہ کان بھی اور دل کے کان. وَعْلَمُوا, اور جان لو, اور پھر أَنَّ, یقیناً, انڈیڈ, أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو بلا شک و شبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اس سے بڑا ساتھ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا معاون کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سرپرست کوئی ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی تو ڈرتی ہے پردہ سے, فرینڈز بگڑ جائیں گی. اگر یہ بگڑتی ہیں تو بگڑ جائیں عرش والا رب, جب تیرا حامی اور ناصر ہوگا تو ان کے بگڑنے سے تیرا کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں, تو نے تقوی کو جانا ہی نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو, یقیناً, لفظی ترجمہ کر رہا اپنی طرف سے نہیں ہے, اور جان لو یقیناً اللہ متقی کے, متقیوں کے ساتھ ہے. اور میں اور آپ اپنے گندے دلوں سے یہ پوچھیں کہ میرے اللہ کا وعدہ سچ ہے یا غلط؟ ریڑی والا آواز دے سیب 50 روپے کیلو، اگر وہ انسان کا بیٹا ہے کوئی 50 کا نوٹ دے 1 کلو سیب دے گا یا نہیں دے گا؟ کوئی ہے شک اس کے؟ ہم نے اپنے رب کی قدر ریڑی والے جتنی بھی نہیں جانی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو اس وعدہ پر یقین نہ آئے تو میرا اور آپ کا اللہ پر ایمان ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ عہد شکنی نہیں کرتے. جب انہوں نے فرما دیا کہ میں تقوی والا کا حامی ہوں، میں اس کا ناصر ہوں، اس کا مددگار ہوں، تو وہ یقیناً ہیں. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے نہیں دوست مگر متقی. اللہ کا ساتھ، اللہ کی آنت اہل تقویٰ کے ساتھ. نمبر 3، اور نمبر 3 وہ ہے کہ جس نے پہلے سے سنا نہ ہو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. خوب توجہ فرمانا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر بات کتاب و سنت. نمبر 3 وہ کہ جس نے پہلے سے سنا نہ ہو، اور سوال رب کی قسم شاید وہ اس کا تصور بھی نہ کر سکے. کیا ہے وہ؟ جو متقی بن جائے، جو متقی بن جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، غربت و افراط کا مارا ہو یا سرمایہ دار، ان پڑھ ہو کہ اپنے دستخط نہ کر سکے یا بہت زیادہ پڑھا لکھا، لیکن جب اس کے سینہ میں تقویٰ آ جائے، کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا رازق اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، وہ اس کا چاہنے والا بن جائے اور تقویٰ والا اللہ کا محبوب بن جائے. تقویٰ انسان کے سٹیٹس کو 100% تبدیل کرتا ہے. دنیا میں اس سے بڑا منصب کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ محب، اللہ چاہنے والے اور بندہ محبوب. قرآن کریم میں اللہ مالک نے یہ بات خود بیان فرمائی، بلا من اوفا بعہدہ واتقا، بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں جو اللہ سے کیے وعدہ کو پورا کرے اور متقی بن جائے تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس یقیناً یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنے زوردار انداز سے بات کو بیان فرما رہے ہیں، اگر نہ اللہ محتاج ہے. یہ اللہ کی شفقت ہے، عنایت ہے، رحمت ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ پس یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں متقیوں سے. رک جائے اسی تیسری بات کو ذرا کچھ اور پھیلاتے. متقی ہم نے کیا سنا, متقی محبوب بنتا ہے کس کا؟ سب جواب دو زور سے. اور بات یہاں رکتی نہیں, توجہ فرمانا. صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل انی احب فلانا فاحبه. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے. لوگوں سنو, یہ ہیں باتیں میرے اور آپ کے نفع کی. ہم کہاں ڈوبے ہیں, دو دو گھنٹے اخباروں پڑھتے رہتے ہیں, ایسے نا ڈاکٹر صاحب؟ پر اتوار کے دن تو اپنا بیڑا نفع کی باتیں ہی ہیں. فرمایا نبی کریم سے سمجھے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں جبریل کو آواز دیتے ہیں, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا ہوتا ہے, جبریل کی مجال ہے کہ اللہ حکم دے اور وہ محبت نہ کرے. بولو فَيُحِبُّهُ جبریل, جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بس نہیں, آسمان میں آواز دیتے یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه. اے آسمان کے مکینوں, اے آسمان میں رہنے والوں, فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء, آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. بس نہیں, ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت, ہر دل عزیزی, پیار اللہ کی طرف سے رکھا جاتا. ہم ڈرتے ہیں دین پر چلنے سے لوگ کیا کہیں. ہماری کتنی بیٹیاں اپنا خانہ خراب کرتی ہیں اس وجہ سے, کلیگس کیا کہیں گی, فرینڈس کیا کہیں گی, بندی ماری, اس کا دماغ خراب ہے, اس نے سمجھا ہی نہیں. عزت ان کے پاس ہے یا آسمان والے رب کے پاس؟ تو متقیہ بن, عرش والا رب تجھ سے محبت کرے, جبریل تجھ سے محبت کریں, آسمانوں کے رہنے والے تجھ سے محبت کریں, زمین والے جس کے قبضہ میں ان سب کا دل ہے وہ ان دلوں میں تیرا احترام دار ہے. عزت اس کی ہوگی جس کا احترام عرش والا رب ڈالے, یا اپنی طرف سے ہوگی؟ لوگوں آج میں اور آپ یہ بات سمجھ کے جائیں اور فیصلہ کریں کہ ہمارے سٹینڈرڈز وہ سچے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی فرمائی ہوئی باتیں وہ سچی ہیں. یہ جھوٹے سٹینڈرڈز ہیں ہمارے, شیطانی اور ابلیسی. تو بات کہاں سے چلی؟ تکنے والا محبوب بنے, بولو زور سے, اللہ محبوب بنے جبریل کا, محبوب بنے آسمان کی مخلوق کا, اور اس کا احترام ہو زمین والوں کے دل. اور لوگوں بات یہاں بھی نہیں رکتی, جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے, ہائے یا اللہ باتیں ہی کر رہے ہیں, کچھ کر بھی دینا ہمارے لیے, کر کے حسرت ہی نہ رہ جائے ہمارے لیے. دریا پہ پہنچے بھی پھر پیاسے آ گئے, اللہ ایسے نہ کر دے, اللہ سیراب کر کے دے کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو, اور شاید اللہ اس کہنے کی برکت ہے تو نکمہ ہی ہے, شاید میں آپ سب سے بڑا نکمہ ہوں. بات کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ میں بڑا فن خواہ ہوں, شاید سب سے بڑا, لیکن اللہ سے امید ہے کہ شاید کہنے اور سننے کی برکت سے, اگر نہ دامن بہت خراب ہے, دامن گدے, دل سیاہ, دل آمد شاپ اچھے ہیں لیکن میں نہیں. تقویٰ, اللہ کا محبوب بنا, جو بات عرض کی بات وہی نہیں رکتی, اور سنیے, اور صرف سنیے ہی نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ موتی لے کے جائیے, اور موتی میری طرف سے نہیں مدینے والے کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اللہ کا محبوب بن جائے اسے اتنے ہی فائدے ہیں, دو فائدے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اچھی طرح پلے باندھ کے جائیے, صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میں حدیث پاک کا صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کے اعضاء میں بچ جاتا ہے. کیا معنی؟ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس کے اعضاء اس سے وہی اعمال ہوتے ہیں جو مجھے پسند ہیں, اور اس کے اعضاء ان باتوں سے دور ہو جاتے ہیں جو مجھے ناپسند. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا, بات تو ٹھیک ہے لیکن دل نہیں مانتا. کہتے ہیں نا, میرے بھائیوں, بیٹوں, بزرگوں, یہ نشانی ہے کہ ہمارا سینہ تقویٰ سے بہت حد تک محروم ہے. جس کو تقویٰ ملے وہ اللہ کا محبوب بنے, اور اللہ خود فرماتے ہیں جس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں اس کے سارے اعضاء میری مرضیات کے مطابق عمل کروں. متقی بننے سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہے, برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ اس حدیث پاک میں؟ اللہ اکبر, جب بندہ محبوب بن جائے اور کیا فائدہ ہے؟ شیخ صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا فائدہ ہے؟ اللہ کریم خود فرماتے ہیں, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُرِيدَنَّهُ. فرمایا, میرا محبوب بندہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا, اور اس بات کی مجھے اور آپ کو بہت ہی ضرورت ہے, اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو فرمایا میں اس کو کیا فرمایا دوں گا. حدیث پاک کا لفظی ترجمہ, اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا, حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ. اللہ کہیں ضرور دوں گا تو دیں گے کہ نہیں دیں گے, لیکن شرط کیا ہے؟ کہ میں اور آپ اللہ کا محبوب بنے, اور محبوب بننے کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ متقی بنے. فرمایا اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو, اصل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو میں اس کو ضرور دوں گا, اور اگر یہ مجھ سے پناہ مانگے گا کیا کروں گا؟ اس کو ضرور پناہ دوں گا. لوگوں اور کیا چاہ, دو شعبے ہیں نا, کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ سے بچنا چاہتے ہیں. زندگی کیوں کھو کر سب کچھ تیسری بات ہے, زندگی میں کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ سے بچنا چاہتے ہیں, اور دونوں چیزیں نہ اس کی مجھ میں طاقت ہے نہ آپ میں, سارا زور لگا دیں. ہم تو خیر جن میں ہمارا شمار ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں ان میں بھی طاقت ہے, لیکن جو متقی بن جائے وہ اللہ کا محبوب بنے, اور اس کے لیے اللہ کا پہلے سے وعدہ ہے, جو مانگے گا ضرور دوں گا اور جس سے پناہ مانگے گا ضرور پناہ دوں گا. تو یہ بات نمبر تین چل رہی ہے, ڈاکٹر تین نمبر ہی ہے نا, کہ جو متقی بنے وہ کیا ہے, اللہ کا محبوب بنے. نمبر چار, اور اس کے ساتھ ہی نمبر پانچ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو متقی بن جائے اس کے لیے ہمارے درس کی بات نمبر چار آیت کریمہ کا ترجمہ, یکفر عنہ سیئات, اس کے گناہ اس سے دور کر دے. شیطان اللہ اس کا خانہ خراب کرے, مجھے اور آپ کو عقل دے, ہم شیطان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں, اس سے ہماری دوستی بھی بڑی پکی, مانتے اسی کی. اچھا ہمارا معاملہ کیوں اکثر ایسے ہی ہے, بڑی باتیں کرتے ہیں شیطان کو, اور جب پالسی شادی کا وقت آتا ہے تو پھر شیطان صاحب کے پیچھے چلتے ہیں. توجہ فرمائیے, ہم میں سے کتنے ہیں, تو سب گناہ گار, لیکن کتنے ہیں کہ جب بات نیکی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے, تب کیا کرنا ہے, بیڑا غرقی کرنا ہے؟ رب کی رحمت دیکھیے, تو متقی بن, تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہیں, تیرے متقی بننے کی وجہ سے اللہ ان تمام گناہوں کا خاتمہ کر. اللہ رحمان و رحیم ہے, آپ کا گناہوں کو معاف کیا بہت بڑی رحمت ہے, لیکن یہ بات اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمائی کہ صاحب کا گناہ معاف کر دیں بس, نہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, نمبر پانچ, اور اللہ اس کو کیا دیں گے, کیا دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ نامکمل جواب ہے. عظیم اجر دے, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, یہ متقی بن جائے. نمبر چار, صاحب کا گناہ صاحب, ہمارے جو ڈبے کھاتے وہ دھل جائیں, ان کا نام و نشان اللہ ختم کر. اور نمبر پانچ, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اللہ اجر دے, نہیں اجر عظیم دے. ہائے, وہ اجر جس کو اللہ عظیم قرار دے کتنا ہوگا. تو غریب آدمی قاصد ناز قاصد پین اپنے گھر میں مشورہ کرتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے, اس کو میں نے بچی کی شادی پہ بہت عظیم تحفہ دینا, اپنے گھر میں مشورہ کیا کرے گا, کراچی کمپنی سے جا کے 200-300 روپے کا جوڑا خرید رہا ہے, اور واقعتا وہ اس کے حساب سے بہت بڑا تحفہ, لیکن ایک فیکٹری کا مالک جب وہ کسی کو عظیم تحفہ دے گا تو 300 روپے کا سوٹ لائے گا, نہ وہ یہ جانا پسند کرے گا, نہ جس کو دے رہا ہے وہ لینا پسند کرے گا. ملین کا عظیم اس کا سٹینڈرڈ اور، شکتی کے مالک کا عظیم اس کا سٹینڈرڈ اور، اور لوگوں رب کے ہاں جو عظیم ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ سب اس عظمت کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے، آخرت میں جائیں گے تو پھر سے پتا چلے گا کہ تقویٰ کا جو اجر عظیم تھا وہ کیا تھا. نمبر 6، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور 6 کے ساتھ اس آیت کریمہ میں نمبر 7، اور جو متقی بنے اس کے لیے کیا ہے؟ ہر جگہ سے نکلنے کی راہ کون پیدا کرے؟ پھنسے ہیں کہ نہیں ہم؟ یہ نہیں پھنسا وہ ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائے، سب پھنسے ہیں. اور نکلنے کی جو چابی ہے اس کو استعمال کرنے پر ہم تیار ہیں، ٹکرے مارتے ہیں ادھر ادھر. اور جو چابی ہے کھولنے کی وہ تقویٰ ہے. اور کیوں ہے وہ؟ خود اللہ نے فرمایا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو متقی بن جائے اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا کون؟ سب زور سے. اور جب اللہ نکلنے کی راہ پیدا کرنا چاہے تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ سورے مل جائے. فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ ایک بچے، ننے معصوم بچے موسیٰ کو مار سکا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے مل کر ابراہیم کو جگا سکے؟ تقوی والا متقی اس کے مشکلات سے نکلنے کی راہ عرش والا رب پیدا کی. اور نمبر 7، بہت بڑا مسئلہ، قاری صاحب بولیے نہیں، ظاہر صاحب خاموشی سے. نمبر 7، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو متقی ہو اس کو اللہ رزق وہاں سے دے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے فنے خان باپ سے کروڑوں ورثے میں پانے والے مہینوں میں دیوالیہ نکال دیتے، اور بڑے بڑے کمزور اللہ کا حکم آیا ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچ جاتے. تقویٰ، اس سے اللہ وہاں سے رزق دے یہاں وہم و گمان بھی نہ ہو. میرے سامنے اور کتنی باتیں ہیں، ایک آٹھویں بات عرض کر کے گفتگو کے نقطہ نمبر 3 پر آؤں گا. اور باتیں تقویٰ کے فائدے آج نہیں ہیں، کوئی یہ غلط نہ سمجھے، میں بیان نہ کر سکوں یا وقت نہ ہو، یہ الگ بات. ہماری گفتگو کا بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، ہماری گفتگو کا دوسرے نقطہ کہ تقویٰ کے فوائد کیا ہیں، اس کا آٹھواں فائدہ، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. فرمایا یہ جنت، جنت مانگتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی مانگتے ہیں، لیکن تقویٰ والی راہ پہ نہیں چل کے، راہ کسی اور پہ چل کے. اچھی طرح میں اور آپ سمجھ لیں، بٹی صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کو جانے والی جو روڈ ہے وہ سارے تقویٰ ہے، سارے ابلیس نہیں، سارے شیطان نہیں. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے. اپنے بندوں میں سے کس کو؟ من کان تقیہ، جو ہے متقی. گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ یہ تقویٰ، جس کی اہمیت اتنی زیادہ، جس کے فوائد اتنے زیادہ، وہ ہے کیا؟ اور اسی آخری نقطے پر انشاءاللہ بات ختم ہوگی. میرے رب کی اعتداد رحمتیں ہوں علماء امت پر، انہوں نے تقویٰ کے معنی کو خوب کھولا. اس مقام پر صرف ایک مفسر قرآن امام اصفہانی، انہوں نے تقویٰ کا جو معنی بیان فرمایا ہے اس کو سن لیجیے، اور سن ہی نہ لیجیے بلکہ میرے ساتھ دہرائیے کہ یاد ہو جائے. فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے حفظ النفس اما یؤثم. تقویٰ کا معنی یہ ہے اپنی جان کو اس سے بچانا جو گناہ گار کر دے. سب مل کے کہیے میرے ساتھ حفظ النفس. اونچی آواز سے کہیں، اس تاریخ ان شاء اللہ رکھ رہے ہیں، اونچی آواز سے بولیں حفظ النفس اما یؤثم. کیا معنی؟ اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچانا جو گناہ گار کر. میں، میری ابتدا کہاں سے ہے؟ بولو کہاں تک ہو؟ یہ چوڑائی ہے، یہ اونچائی، اور یہاں نیچے تک. تو تقویٰ کیا ہے؟ میں یہاں سے لے کر کہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، آگے پیچھے سے کیا کروں؟ اپنی جان کو گناہ سے بچا لوں. لوگوں، کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ بال ہیں لعنتیوں والے، یہود نصارہ پہ ہم لعنت کرتے ہیں کہ بال ہیں یہود و نصارہ والے، تو ادھر تقویٰ ہے. اونچی طرح جواب دیتے جا. جس طرح نبی پاک سب کے تھے، یا جیسے کرنے کا حکم دیا، یا پتے رکھے یا چند کرائے. اب نیچے آئیے، صاف ہے، بلکہ ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تقویٰ ہے. اور میرا مقصد انشاءاللہ رحمان دل دکھانا نہیں، مقصد ہے کہ شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے. میری بیٹی، میری بہن، اللہ نے چہرہ دیا خوبصورت، اللہ کی بڑی نعمت، اور سب دیا پردہ میں چھپاؤ. اب اسے کھول کر، بلکہ بنا سوار کے جا رہی ہے، کیا اس کے چہرے نے تقویٰ اختیار کیا؟ آنکھیں، ان کا تقویٰ کیا ہے؟ وہ دیکھیں جو اللہ نے حرام کرا دیا، تراوی بھی پڑھی اور جا کے پھر وہ دیکھا جس کے دیکھنے کو اللہ نے حرام کرا دیا. کان، ان کا تقویٰ کیا؟ وہ سنے جس کے سننے کو اللہ اس کے رسول پسند کرے. درس بھی سنا، قرآن بھی سنی، حدیث پاک بھی سنی، اور پھر وہ کچھ سنا جس کے سننے پر لعنتیں آئیں. ایک، اس میں وہ ڈالا جو حرام ہے، رشوت کا مال، سود کا مال، دغا بازی سے اکٹھا کیا ہوا مال، تو کیا پیٹ متقی ہے؟ لباس اپنے جسم پہ اس طرح پہنا جس طرح پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو کہاں ہے تقوی؟ تو گفتگو کا تیسرا نقطہ یہ ہے, تقوی یہ ہے اپنے سارے جسم کو گناہ سے بچانا. اور یہاں نوٹ فرما لیجیے, ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہے نہ ہو سکتا, لیکن ارادہ تو کرے, کوشش تو کرے اور اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے جائے, لیکن سرے سے کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہتے رہے اللہ معاف کریں, تو یہ دھوکہ اور فریب. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, کتاب و سنت میں جن باتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا, جن باتوں کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا, جن باتوں کے بہت سے فوائد اور ثمرات بیان کیے گئے, ان میں سے ایک اہم بات اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو تقویٰ نصیب فرمائے. ہماری گزشتہ زندگی میں تقویٰ کے خلاف جو باتیں ہو چکی, اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور جتنی زندگی باقی ہے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے وہ تقویٰ والی بنائے. اللہ ہمیں سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک صحیح معنوں میں متقی بنا دے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے شعب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے شعب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کریم ہمارے ماں باپ پر, ہمارے آبا و اجداد پر, ہمارے عزیز و اقارب پر جو اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے, اللہ ان تمام پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائے. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے آبا و اجداد, دیگر عزیز و اقارب اور مسلمان جو فوت ہو چکے, ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما, درجات کو بلند فرما, ان سب کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پر اپنی رحمتیں فرما, ان کی پریشانیوں غم و دکھوں کو دور فرما, بیماریوں کو رفع فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما, اے اللہ ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں نازل فرما, اے اللہ ان کے گھر میں خیر جاری فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما, اے اللہ ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اے اللہ ان سب کو متقی بنا. اے اللہ ہماری بیٹیوں پہ نظر کرم فرما, اے اللہ ان کے بال بال کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کے بال بال کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کے گھروں میں خیر فرما, رحمت فرما, برکت فرما. اے اللہ ان کے اہل و عیال اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے بیٹوں پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بیٹوں پہ رحم فرما, اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما اور استقامت عطا فرما. اے اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو ایسا بنا کہ ہم انہیں دیکھے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں. اے اللہ ہمارے بیٹوں کو کامیاب و کامران فرما, سرفراز و سربلند فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمتیں فرما, ان کی بیماریوں پریشانیوں غم و دکھوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں, بچے بوڑھے جوان اس زلزلہ میں فوت ہو چکے, اے اللہ ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں شہداء میں شامل فرما. اور اے اللہ جو مسلمان بیمار اور زخمی ہوئے, اے اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہوئے, اے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا, اے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما, اے اللہ ان کے نقصانات کا بہترین بدل اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں, اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے, اے اللہ ان تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، اے اللہ تمام فوت شدہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ایمان والی عافیت والی صحت والی تلنگری والی اپنی محتاجی اور تمام کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دین کی دعوت والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ سابقہ زندگی میں ہم جہاں جہاں تقوی سے دور رہے اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، آئندہ زندگی تقوی والی نصیب فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے اس گھر میں اپنے دین کی بات کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اسی طرح پر قیامت کے دن جنات الفردوس میں ہم سب کو اکٹھے فرمائی، اے اللہ دنیا کی ذلتوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ نبی کریم سن کی شفا نصیب فرمانا، اے اللہ جنات الفردوس میں ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہم ناکاروں کو داخل فرمانا، نبی کریم سن کا پڑوس اور اپنا دیدار عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ امت پہ رحم فرما، امت اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، اے اللہ غداران ملت کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين، امين يا رب العالمين.